گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 237. این برنامه با همکاری فنان و معروفی تنظیم گردیده. آهنگ با ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رهی معیری، غزل از سعدی، گوگنده روشنه. ندارم سر از این خمار مستی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را. تو زهد و پارسایی، من عاشقی و مستی. Thank you. همه بر ندارم سر از این همه مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی هنوز بر ندارم سر از این خمارم استی که هنوز که تو در دلم نشستی تو مثل آفتابی نه تو مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دیگران دوند و آیند و تو همچنان که هستی چه حکایت از فراقت چه حکایت از فراقت که نداشتم ولی کن تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی در ماجرا ببستی دل دردمند ما را دل دردمند ما را که اسیر تو است یا به وصال مرهم نه، به وصال مرهم نه، چو به انتظار کستی برو ای فقیه دانا به خدا بخش ما را، تو با زهد و پارسایی من عاشقی و مستی، من عاشقی و مستی، گله هست فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق تا سعدی، نه طریق تا سعدی، سر خیش گیر و رستی، نه طریق تو سری، سر خیش گیر و رستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه، به وصال مرهمی نه، چو به انتظار خستی. آمده جاده بی نصیبم را قیامی از دلارامی نشانه thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.